महासागर में लहरें कैसे बनती हैं। 15वां भाग, कौन से पक्षी तटवर्ती होते हैं। वो पक्षी जो समुद्र के तट के किनारे पर रहते हैं, ये सभी पक्षी रेत, मिट्टी, चिचले पानी में मछलियों, सीपियों, घोंघों, कीड़े मकोड़ों और अन्य जीवों का शिकार करते हैं। हर एक पक्षी का शिकार करने का अपना एक अलग निराला ढंग होता है। सैंडपाइपर और सैंडलिंग प्रजातियों के पक्षी तट पर टूटती लहरों के पीछे दौड़ते हैं और अपनी चोंच से रेत में से शेलफिश और कीड़े मकोड़ों को तलाशते हैं। कुररी या टर्न पक्षी भी समुद्र के किनारे ही रहते हैं। ये पक्षी बेहद अच्छे गोताखोर होते हैं। जैसे ही टर्न किसी मछली को देखती है, वो तुरंत पानी में सिर के बल गोता लगाती है और अपनी चोंच से शिकार को पकड़ लेती है। समुद्री पक्षी कौन से होते हैं। वो पक्षी जो अपना अधिकांश समय जमीन से दूर महासागरों में बिताते हों। कुछ पक्षी जैसे एल्बेट्रोस, मुरी और फ्रिगेट समुद्र के पानी पर लंबे समय तक मील दर मील उड़ते रहने की क्षमता रखते हैं। पेंगुइन जैसे पक्षी बहुत अच्छा उड़ तो नहीं सकते, परंतु वे लंबी दूरी के तैराक होते हैं और कभी कभी तो एक साथ महीनों तैरते रहते हैं। कौन सा पक्षी सबसे गहरा गोताखोर होता है। एम्परर पेंगुइन। 1990 में एक एम्परर पेंगुइन को 1584 फीट की गहराई पर पाया गया। एक बार गोता लगाने के बाद पेंगुइन पानी में 6 मिनट तक अपनी सांस रोके रख सकती है। अगर आप कभी ऐसा प्रयास करेंगे तो 1 मिनट के अंदर ही आपकी सांस फूलने लगेगी। किस समुद्री पक्षी के सबसे बड़े पंख होते हैं। एल्बेट्रोस पक्षी के। उसके दोनों पंखों की छोर से छोर तक की लंबाई 10 फीट से भी अधिक होती है। अगर आप अपने दोनों हाथों को पंखों की तरफ फैलाएं, तो यह दूरी आपके दोनों हाथों की उंगलियों के सिरों की दुगनी होगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एल्बेट्रोस समुद्र में अपने पंखों को बिना हिलाए भी घंटों तक उड़ सकती है। कोरल रीफ या मूंगे की चट्टाने क्या होती हैं। यह छोटे द्वीपों के चारों ओर गर्म और चिचले पानी में पाए जाने वाले ढांचे होते हैं। ये ज़्यादातर महाद्वीपों के पूर्व में पाए जाते हैं। यह चट्टाने करोड़ों छोटे छोटे कोरल नाम के जीवों के कंकालों से हजारों सालों में बनी हैं। हर एक रीफ या चट्टान एक अनोखा बाग लगती है, जिसमें चटकीले रंगों के अनेकों आकारों के कोरल दिखाई देते हैं। कोरल या मूंगे अपने चारों ओर एक सख्त कप जैसा आकार बनाते हैं। फिर वे इन कपों के आपस में सीमेंट से जोड़ जोड़ कर विशालकाय आकार के ढांचे तैयार करते हैं। कोरल जब मरते हैं तो उनका कंकाल बच जाता है। नए कोरल पुराने ढांचों पर नई कॉलोनी बनते हैं। नए कोरल पुराने ढांचों पर नई कॉलोनी बनाते हैं। बहुत समय गुजरने के बाद इन पथरीले कंकालों और जीवित मूंगों से मिलकर कोरल रीफ्स या मूंगे की चट्टाने बनती हैं। यह चट्टाने सैकड़ों मील लंबी हो सकती हैं और इनके बनने में हजारों साल का समय लग सकता है।